तमसा द्वैत प्रपंचा भेद पंचे जैसे जीव ब्रह्म भेद अनुमान विचार जी ये प्रकरण पूरा हो गया था। भेद पंच के न प्रत्यक्ष प्रमाण नापि अनुमान भेद पंच के प्रत्यक्षम न प्रमाणम पहले कहा गया था, अभी कहते नापि अनुमानम प्रमाणम। भेद पंच के प्रमाण न अनुमान प्रमाण नहीं होगा। अनुमान प्रोपेशी का अनुमान कहते जीवेश्वरो भिन्नौ विरुद्ध धर्माधिकरण अधिकरणत्वात् कह छुटा है विरुद्ध धर्माधिकरणत्वात् दहन तो ही नवत दहन तो ही न तो ही नहीं बर्फ दहन है बनी, ये दोनों में विरुद्ध धर्माधिकरणत्व रहेगा। विरुद्ध धर्म है शीत उष्ण स्पर्श दृत दहन में तो ही न में शीत स्पर्श शीतोष्ण स्पर्श विरुद्ध धर्माधिकरण तो रहता है दोनों भिन्न है। तो जीव ईश्वर में भी विरुद्ध धर्माधिकरण तो रहने से भिन्न होगा। विरुद्ध धर्म अल्पज्ञंत सर्वज्ञंत आदि इत्यत्र दुखादिर अंतकरणादि धर्मत्वेन स्वरूपा सिद्धे है। विरुद्ध धर्माधिकरण तो जीव ईश्वर में सिद्ध करेंगे। दुख है जीव में परमात्मा में दुख नहीं है, तो दुख काम कर्म ये सब जीव में है ईश्वर में नहीं है, तो ये विरुद्ध धर्म अधिकरण तो हेतु रहेगा तो भेद सिद्ध होगा। किंतु जीवात्मा में ये धर्म है नहीं, दुख आदि दुख इच्छा द्वेष आदि आत्मा में है नहीं, ये तो अंतकरण का धर्म है। अंतकरण आदि धर्मत्व न जीव में ये धर्म ईश्वर के विरुद्ध धर्म जीव आत्मा में मिलेगा नहीं मिलेगा तो पक्षी हेत्वाभाव स्वरूप सिद्धि। एकत्व निर्दुखत्व दुखवत्वरवच्छेदक भेदन दृष्टतया धर्म भेद असाधकत्वाद एकत्र निर्दुखत्व दुखवत्वयो वत्व देखो वत्वयो दुख वत्वयो त्वमें व छुटा दुखवत्वयोर निर्दुखत्व और दुखवत्व एक में निर्दुखत्व भी रहेगा दुखवत्व भी रहेगा। दुख दुख भाव अवच्छेद के भेद न दृष्टतया अवच्छेद देश काल काल एक काल में सुख एक काल में दुख ये तो प्रसिद्ध है और एकत्र दुख एकत्र सुख पाद में वेदना शिरसी पादे सुखम शिरसी दुखम गर्मी के समय गंगा जी में प्रविष्ट हुआ नीचे तो आनंद है ऊपर गर्मी है बहुत गर्मी है। तो एक ही एक में अवश्य देखे भेद न दुख सुख दोनों दिखता है। तो धर्मी भेद का साधक नहीं होगा विरुद्ध धर्माधिकरण। विरुद्ध धर्माधिकरण होने पर भी शरीर तो एक जीव एक है अंतकरण विशेष प्रमाता साध भेद न साधक सिद्ध नहीं होगा। और आकाश में शब्द एक देश में शब्द अन्यत्र शब्द अभाव विरुद्ध धर्माधिकरण होने से आकाश दो हो जाता है नहीं होता है धर्मी भेद साधक नहीं। और भेद मात्र सिद्ध साधना तो यदि भेद सामान्य सिद्ध करेंगे भेद मात्र मतलब औपाधिक साधारण भेद कहेंगे तो औपाधिक भेद हम मानते जीव ईश्वर में औपाधिक भेद से सिद्ध साधना। यदि कहेंगे भेद मात्र साध्य नहीं तात्विक भेद सिद्ध करेंगे क्योंकि भिन्न भेद है साध्य। तात्विक भेद यदि सिद्ध करेंगे तो दृष्टांत में तात्विक भेद तहन और तु ही न में पारमार्थिक भेद है। पारमार्थिक तो कहीं नहीं ब्रह्म को छोड़ करके दहन तु न में जो भेद व्यावहारिक भेद है पारमार्थिक नहीं तो दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा तो साध्य वैकल्य दोष है। ब्रह्म तत्व तो जीवादि भिन्नम सर्वज्ञत्वात् व्यतिरेकन जीववत इति अत्र अप्रसिद्ध विशेषणत्वात् ब्रह्म तत्व तो जीवाद भिन्नम जीव प्रतियोग तात्विक भेदवत तात्विक भेद साध्य है। जीव प्रतियोग तात्विक भेद ये प्रसिद्ध है तात्विक भेद भेद प्रसिद्ध नहीं तो सर्वज्ञत्वात् तो इसमें जो दिया है व्यतिरेकन जीववत जीव में सर्वज्ञ तो नहीं तो जीव प्रतियोग भेद नहीं है। किंतु जो तात्विक भेद कहाँ प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध विशेषणत्वात् साध्य रूप विशेषण तात्विक भेद प्रसिद्ध नहीं है। ब्रह्म धर्मी सत्ता समान सत्ता के भेद वी साध्य करने तात्विक भेद के स्थान पर ऐसा करेंगे धर्मी सत्ता समान सत्ता के भेद, धर्मी ब्रह्म है तो ब्रह्म समान सत्ता के भेद हो गया पारमार्थिक भेद, ऐसा आदि करेंगे साध्य करने असाधारण्यात हेतु है सर्वज्ञत्व। सर्वज्ञत्व जहाँ साध्य हो, साध्य निश्चित साध्य जहाँ है, तात्विक भेद भिन्न है घट जीव प्रत्येक तात्विक भेद घट में, जीव से घट भिन्न, तो साध्य जहाँ घट में है वहाँ सर्वज्ञत्व हेतु नहीं रहता है, और जहाँ साध्य नहीं रहता है जीव प्रत्येक भेद जीव में नहीं रहेगा, वहाँ में भी सर्वज्ञत्व वहाँ भी नहीं रहता है, तो सर्वज्ञत्व हेतु सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति है। शब्द नित्य शब्दत्वात् शब्दत्व शब्द में रहता है नित्य में अनित्य में, पक्ष सपक्ष विपक्ष में नहीं रहता केवल पक्ष मात्र में, असाधारण निकांति का सर्वज्ञ तो केवल पक्ष में अन्यत्र नहीं है। आत्मत्व नाना व्यक्ति निष्ठम जातित्वात् पृथ्वीत्ववत् पृथ्वीत्व में जातित्व रहेगा, पृथ्वीत्व में जातित्व जातित्व जाति में रहेगा, पृथ्वीत्व जाति है तो उसमें जातित्व रहेगा, जातित्व होने से पृथ्वीत्व यत्र यत्र जातित्व तत्र नाना व्यक्ति निष्ठत्व पृथ्वी नाना व्यक्ति पृथ्वीत्व नाना व्यक्ति निष्ठम पृथ्वीत्व नाना पृथ्वी में है, नाना पृथ्वी निष्ठ कौन हो गया पृथ्वीत्व, तो जातित्व पृथ्वीत्व में है, यत्र यत्र जातित्व तत्र नाना व्यक्ति निष्ठत्व यथा पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व नाना व्यक्ति निष्ठ है, नाना व्यक्ति कौन है घटा दिए नाना घट, नाना घट में पृथ्वी तो है घट जल पृथ्वी सब जल नहीं घट पटादि, तो नाना व्यक्ति निष्ठा तो सिद्ध करेंगे जातित्व की तरह। इतर आत्मिकवादिन प्रति असिधि आत्मा को जो एक मानते हैं तो नाना व्यक्ति निष्ठत्व आत्मत्व में कैसे आएगा, नाना व्यक्ति निष्ठत्व नाना आत्मा में आत्मत्व ये सिद्ध करना है, यदि आत्मा एक ही तो एक ही मानते आत्मा एक मानते हैं तो नाना व्यक्ति कहाँ से आएगी, नाना व्यक्ति निष्ठत्व आत्मत्व से कैसे सिद्ध होगा, आत्मिकवादिन प्रति असिद्ध है। और जातित्व भी आत्मत्व में आत्मा एक मानेंगे तो आत्मत्व जाति है, आत्मत्व जाति नहीं उनसे उसमें हेतु जातित्व रहेगा तो पक्ष हेतु अभाव सर्व ये इसके लिए असिद्धि है। और यदि कहेंगे नाना व्यक्ति निष्ठ कहेंगे तो वास्तव आत्मा नाना व्यक्ति नहीं होने पर भी उसके प्रतिबिंब मुख एक होने पर भी प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, तो कल्पित व्यक्ति नाना हो सकते ना नहीं, तो कल्पित व्यक्ति निष्ठत्व ने सिद्ध साधना तो सिद्ध साधना आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, नाना व्यक्ति निष्ठम तो कल्पित नाना व्यक्ति हो सकते है, एक ही आत्मा किंतु कल्पित नाना व्यक्ति, नाना व्यक्ति आत्मा तो रहे कोई आपत्ति नहीं सिद्ध साधना। दुखम गुणत्व अभांतर जातिया सजातीय आश्रय आश्रयाद भिन्नाश्रितम गुणत्वात् रूपवती तत्र दुख को पक्ष किया गुणत्व हेतु गुणत् नहीं गुणत्व क्या गुणत्व नहीं हाँ गुणत्व ठीक गुणत्व दृष्टांत क्या है रूप, रूप में गुणत्व है रूप दृष्टांत में गुणत्व रह गया, और गुणत्व अभांतर जातीय सजातीय आश्रयाद भिन्नाश्रितम गुणत्व का अभांतर जाति रूपत्व है व्यापी जाति, रूपत्व जाति से सजातीयात रूपत्व जाति सजातीय और अन्य रूप से भिन्न में रूपत्व रहेगा, सजातीय होता है रूप अभांतर जाति रूपत्व, रूपत्व जाति सजातीय कौन होगा नील पितादि रूप सहज रूप है, तो सजातीय आश्रयात सजातीय के आश्रय से भिन्न में रहेगा रूपत्व अन्य में रहता है। गुणत्वात् रूपवत् इत्यत्र शब्द व्यभिचारात् शब्द में व्यभिचार शब्द में गुणत्व रहेगा, शब्द गुण है गुणत्व रहेगा, किंतु गुणत्व अभांतर जाति गुणत्व का अभांतर जाति ले लो शब्दत्व, गुणत्व का अभांतर जाति शब्दत्व व्यापी जाति है, शब्दत्व जाति से सजातीय शब्द जाति वाला का भिन्न आश्रय में रहेगा। शब्द जाति वाला है शब्द, शब्द भिन्न आश्रय, शब्द का भिन्न आश्रय में शब्द रहेगा। शब्द का आश्रय एक ही है, रूपत्व का सजाति हो गया रूप, रूप का आश्रय अन्य सजाति आश्रय से भिन्न। रूप का आश्रय घट होता है, पुष्प होता है, किंतु शब्द तवाद जाति से शब्द का आश्रय आकाश, उसका दूसरा कोई आश्रय है? बिना आश्रय नहीं। रूप जो दिया है रूपत्व नहीं, गुणत्व अवान्तर जातिया सजातीय आश्रयाद भिन्नाशितम। गुणत्व अवान्तर जाति, गुणत्व का व्याप्य जाति, उसके विशिष्ट जाति हो गया गुणत्व, व्याप्य जाति हो गया रूपत्व आदि। रूपत्व विशिष्ट रूप, रूप जाति रूप आश्रय आश्रय से भिन्न में रहता है रूप, रूपत्व वाला रूप अन्य घटपट आदि में रहता है। किंतु शब्द में क्या हुआ, गुणत्वान्तर जाति तो शब्दत्व है, शब्दत्व होने से उसके जाति सजाति हो गया अन्य शब्द, अन्य शब्द का आश्रय से भिन्न आश्रित में आश्रित होता शब्द, आश्रय कहते हैं कि तो उसमें क्या हुआ, व्यभिचार हुआ। दुखादि नाम अंतकरण धर्म तो सिद्ध साधना से, अब भिन्न आश्रित सिद्ध करो तो क्या होगा, दुख भिन्न आश्रय में आश्रित, ठीक है, दुख का आश्रय अंतकरण है, भिन्न भिन्न अंतकरण में दुखत्व का आश्रय दुख रहेगा, तो दुखादि नाम अंतकरण धर्मत्व न सिद्ध साधना, दुखत्व आश्रय दुखत्व वाला दुख का आश्रय भिन्न भिन्न, तो अंतकरण भिन्न भिन्न सिद्ध होगा, आत्मा में भेद सिद्ध नहीं हुआ। विमतानी शरीरानी स्वसंख्या संख्येय आत्मवंती शरीरत्वात् सम्मतवती, तत्र सम्मत किसी एक शरीर में शरीरत्व हेतु रहता है, शरीर एक है उसमें आत्मा एक है, तो विमता जी अनेक शरीर को पक्ष बनाया, स्वसंख्या संख्या आत्मवंती, स्वसंख्या अनेक शरीर संख्या अनेकत्व तो, अथवा विंशति पचास हो आदि शरीर हो, अनेक संख्या संख्या संख्या से परिचिन आत्मवाला आत्मवत्व साध्यम, तो स्वसंख्या संख्या तो एक शरीर में तो एक आत्मा ठीक है, स्व शरीर में स्व आत्मा है सिद्ध हो जाएगा, यत्र यत्र शरीरत्वम तत्र तत्र स्वसंख्या संख्या आत्मवत्वम। स्वसंख्या समान स्वसमान संख्या, शरीर की जितनी संख्या इतने संख्या वाले आत्मा उसमें है, शरीरत्व जहाँ रहेगा शरीरत्व आने के शरीर में रहेगा, तो वहाँ भी स्वसंख्या संख्या शरीर की जो संख्या है उसे संख्या युक्त संख्या आत्मा वाला होंगी। इसमें व्यभिचार दिखाते योगी शरीर में, योगी अपने कल्पित शरीर बहुत बना देता है, आत्मा बहुत हो जाते हैं, एक आत्मा में अनेक शरीर बना दिया, तो फिर क्या हुआ, वहाँ इतने स्वसंख्या संख्या आत्मा बनते हुए शरीर की संख्या अधिक है, आत्मा बहुत हुआ तो उसमें शरीर तो रहा योगी शरीर में, किंतु स्वसंख्या संख्या आत्मवत्तम साध्य नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या दोष है, व्यभिचार, क्योंकि हेतु रहा साध्य नहीं रहा। आत्मा धर्मी सत्ता समान सत्ता का आत्म प्रत्येक भेदवान द्रव्यत्वात् घटवत्, द्रव्य तो हेतु के द्वारा उसमें भेद सिद्ध करना, कल्पित आत्मा भेद को लेकर के सिद्ध साधन पूर्व सिद्धांत कहेगा, इसलिए कहते धर्मी सत्ता समान सत्ता को आत्म प्रत्येक भेदवान, धर्मी है आत्मा, आत्मा सत्ता समान सत्ता का पारमार्थिक आत्म प्रत्येक भेद सिद्ध करना, आत्मा में आत्मा भेद रहेगा जो कि पारमार्थिक आत्म प्रत्येक, तो आत्मा से भिन्न पारमार्थिक आत्मा हो जाएगा, द्रव्य तद घट पाता, उसके लिए आगे कहे एक साथ उत्तर देंगे। आत्मा द्रव्य तो व्याप्य जातिया नाना, द्रव्य तो व्याप्य जाती आत्मा, तो आत्मत्व जाति से नाना है आत्मा, आत्मत्व जाति वाला नाना है आत्मा। अश्रावण विशेष गुणाधिकरणत्वात् घटवत्, घट में दृष्टान्त में अश्रावण विशेष गुणाधिकरण, तुम अश्रावण श्रावण श्रवण न गृह श्रावण, श्रावण विशेष गुण क्या है, श्रावण विशेष गुण है क्या बोलो जोर से, हाँ शब्द है, शब्द है श्रावण होता है, श्रावण क्या है ना अश्रावण, श्रावण श्रावण विशेष गुण हो गया शब्द, और शब्द को लेकर के शब्द द्रव्य तो जाति के आश्रय नाना नहीं होगा क्योंकि आकाश एक है शब्द को लेकर के, किंतु अश्रावण विशेष गुण का अधिकरण, अश्रावण विशेष गुण कौन है? सुख दुख आदि रूपादि विशेष गुण तो घट में रूपादि है, अश्रावण विशेष गुण अधिकरण तो घट में रूपादि है, और उसमें साध्य द्रव्य तो व्याप्य जाते हैं नाना, द्रव्य तो व्याप्य जाति पृथ्वी तो जल तो आदि जाति से नाना है, घट तो जाति से घट नाना है, तो आत्मा भी द्रव्य तो व्याप्य जाति से नाना, द्रव्य तो व्यापी जाति आत्मा में क्या रहेगी? पृथ्वी तो आत्मा तो रहेगी, तो आत्मा तो जाति नाना मान से क्या हुआ? नाना आत्मा सिद्ध हो जाएगा, द्रव्य तो व्यापी जाते नाना, असावरण विशेष गुणाधिकणता घटवती तत्र च आत्मन निर्गुणत्व न सिद्धि, आत्मा निर्गुण होने के कारण प्रथम षष्ठ अनुमान में द्रव्य तो हेतु क्या, असत्व अनुमान में क्या, असावरण विशेष गुणाधिकरण तो क्या, ये दोनों का एक साथ है, आत्मा है निर्गुण साखी चेता केवल निर्गुणस्य, निर्गुण तो होगा तो गुणवत्तम द्रव्य तो उसमें नहीं रहेगा, निर्गुण हो तो उसमें क्या दूसरा हेतु दिया है? गुणाधिकरण तो अश्रावण विशेष गुणाधिकरण तो निर्गुण में गुणाधिकरण तो आएगा नहीं आएगा, असिद्ध है निर्गुण तो आत्मन निर्गुण तो असिद्धि। चैत्र चैत्र प्रतियोगी को उक्त वेदवान उक्त हेतु उक्त दृष्टान्तवत यदि आभास साम्याच, जो आप सिद्धगत आत्मा द्रव्य तो जातिया नाना इसी प्रकार सिद्ध कर चैत्र चैत्र प्रत्यय नहीं ऐसे उसके षष्ठ अनुमान आत्मा प्रत्यय के भेदवान आत्मा धर्मी सत्ता समन्वय सत्ता का आत्मा प्रत्यय के भेदवान द्रव्य तो आदि घट पाता इसके ऊपर अनुमान करेंगे किस करेंगे चैत्र चैत्र प्रत्यय का भेदवान उक्त हेतु हो द्रव्यत्वाद घटवत घट द्रव्य उसमें द्रव्य तो रहता है चैत्र में द्रव्य तो रहता है तो भी चैत्र प्रत्यय का भेद चैत्र चैत्र प्रत्यय का उक्त भेदवान चैत्र प्रत्यय का भेद चैत्र प्रत्यय का भेद चैत्र में है नहीं है तो ये अनुमान दोष है ना नहीं चैत्र में चैत्र प्रत्यय के भेद सिद्ध करेंगे हेतु वही है द्रव्य तो हेतु ही द्रव्य तो हेतु है ना नहीं चैत्र में द्रव्य तो है ऐसे उनसे तत्प्रत्यय का भेद सिद्ध होना चाहिए वो अनुमान में जो दोष है तुम्हारे अनुमान में भी दोष है उक्त हेतु उक्त दृष्टान्तवद इति आभास साम्याच आभास साम्य हेतु आभास समानता अर्थात चैत्र चैत्र प्रत्यय को भेदवान सिद्ध करेंगे जो दोष है तुम्हारे अनुमान में भी वही दोष है द्रव्य तो व्यापी जाते हैं नाना अथा धर्मी समान सत्ता का आत्म प्रत्यय का भेद सिद्ध कर होते वही दोष है एते न यहाँ तो सो हो गया एते नवीन अनुमानी अभी निरस्ताने नवीन ही प्रयुक्तानी अनुमानी ईश्वर जीव प्रत्ययिता प्रतियोगिक तात्विक भेदवान सर्वशक्तित्वाद सर्वज्ञत्वाद सर्वकार्यकर्तृत्वाद स्वतंत्रत्वाद वा व्यतिरेकेण जीववत दृष्टांत क्या है स्वतंत्र व्यतिरेकेण स्वतंत्रत्वाद वा पंचमें ते हेतु कितने रखा है पांच है चार है सर्वशक्तित्वाद सर्वज्ञत्वाद सर्वकार्यकर्तृत्वाद स्वतंत्रत्वाद वा कितने हो गया हाँ वाह को मिलाएंगे तो पांच हो जाएगा व्यतिरेक नहीं ये दृष्टान्त व्यतिरिक केवल व्यतिरिक दृष्टान्त है चार हेतु दिया जीव को दृष्टान्त किया उसमें जीव है दृष्टान्त में स्वतंत्रत्व हेतु रहेगा सर्वकार्यकर्तृत्व सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व तो पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष है सर्वप्रसिद्धि दोष यहाँ होगा ये केवल व्यतिरिक अनुमान है क्या है केवल व्यतिरिक अनुमान में पक्ष में हेतु रहता है ना नहीं है पक्ष में हेतु नहीं रहेगा हाँ दृष्टांत नहीं रहेगा यहाँ जो दृष्टांत पक्ष क्या बनाया ईश्वर ईश्वर में रहता है जीव में नहीं रहता ईश्वर में रहेगा क्या सर्वशक्तित्व सर्वज्ञत्व सर्वकार्यकर्तृत्व स्वतंत्रत्व हेतु रहेगा ना नहीं हाँ व्यतिरेकण जीववत जो दिया क्या जीव दृष्टान्त जीव दृष्टान्त हेतु रहेगा साध्य व्यतिरिक केवल व्यतिरिक दृष्टान्त में साध्य रहता है हेतु रहता है दोनों नहीं रहते। यत्र सर्वज्ञत्व भाव तत्र हेतु, हेतु क्या है सर्वज्ञत्व नहीं, यत्र जीव प्रत्योग तात्विक भेद नास्ति तत्र सर्वज्ञत्व नास्ति। जीव प्रत्योग तात्विक भेद नहीं तो वहाँ सर्वज्ञत्व नहीं रहता जीव में, व्यतिरिक अनुमान में हेतु पक्ष में तो हेतु है, दृष्टांत में हेतु नहीं रहेगा, साध्य भी नहीं रहेगा, एक अनुमान हुआ। दूसरा अनुमान जीव व ब्रह्म प्रतियोगिक तात्विक भेदवान, पहले क्या था जीव प्रतियोगिक तात्विक भेद, दूसरा अनुमान क्या है ब्रह्म प्रतियोगिक तात्विक भेद, कैसे उसकी प्रतीति होगी ब्रह्म प्रतियोगिक तात्विक तात्विक भेदवान, कैसे ज्ञान होगा जीवो हाँ न ब्रह्म, ब्रह्म न ब्रह्म भिन्न, जीव ब्रह्म भिन्न तात्विक भेदवान, ब्रह्म प्रतियोगिक तात्विक भेदवान। अल्प शक्तित्वात् पक्ष में रहेगा हेतु, अल्पज्ञत्वात् अल्पकर्तृत्वात् संसारित्वात् वा व्यतिरेकण ब्रह्मवत्, व्यतिरेकण ब्रह्म, ब्रह्म को दृष्टांत बनाया व्यतिरिक्त हेतु, उसमें हेतु नहीं रहेगा ब्रह्म में। हेतु क्या है अल्प शक्तित्व अल्पज्ञत्व अल्पकर्तृत्व संसारित्व, ब्रह्म में रहेगा नहीं, हेतु नहीं रहा, साध्य भी नहीं रहेगा। साध्य क्या है ब्रह्म प्रतियोग तात्विक भेद, ब्रह्म में ब्रह्म प्रतियोग तात्विक भेद रहेगा तो ब्रह्म ब्रह्म होना, अनेक ब्रह्म होना चाहिए, मानते अनेक ब्रह्म, तो ब्रह्म प्रतियोग तात्विक भेद रहता है नहीं रहता है इत्यादि, तो ब्रह्म प्रतियोग तात्विक भेद सीधा नहीं हुआ। व्यतिरिक्तपुरी क्या हुआ ब्रह्म में ब्रह्म प्रतियोग तात्विक भेद नहीं रहता है और संसारित्व भी नहीं रहता है, अल्पकर्तृत्व पक्ष में साध्य अभाव और हेतु अभाव, पक्ष में दृष्टांत में क्या क्या अभाव साध्य अभाव और साध्य क्या है तात्विक भेद नहीं है और हेतु भी नहीं, अल्प शक्तित्व आदि किस में ब्रह्म में दृष्टांत है ब्रह्म, ब्रह्म में ब्रह्म प्रतियोगिक तात्विक भेद नहीं है, अधिष्ठांत में हेतु भी नहीं, हेतु अल्प शक्तित्व अल्पज्ञत्व अल्पकर्तृत्व आदि संसारित्व आदि ब्रह्म में है क्या, तब हमें साध्य है या हेतु है दोनों नहीं तो क्या दोष होगा, नहीं दोष नहीं, केवल व्यतिरिक्त में ब्रह्म में पक्ष ब्रह्म में साध्य नहीं हेतु भी नहीं, नहीं रहना चाहिए। कहाँ राजा ब्रह्म इत्यादिषु भेद से स्वरूपत्वेन तद्वत्व साधन बाधा, भेद उसका स्वरूप जीव में ब्रह्म का भेद कहो ईश्वर में जीव का भेद कहो, भेद तो अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं उसका स्वरूप है, तस्य भेद से स्वरूपत्वेन तद्वत्व साधन बाधा, भेद स्वरूप है उसे भेदवत्व सिद्ध होगा, भेद स्वरूप से भेदवत्व सिद्ध करें तो बाध हो जाएगा। न चे विशेष मादे तद उपादानम उपपादनम, दान नहीं तद उपपादनम, विशेष को लेकर के उपपादन करेंगे कैसे भी क्या उपादन करेंगे तद्वत्व भेदवत्व, विशेष होने से भेदवत्व हो जाएगा, सब विशेषा भिन्न विशेष होने से भेद हो जाएगा, ब्रह्म में ब्रह्म का किस में भेद कहेंगे तो विशेष को लेकर के भेद सिद्ध हो जाएगा। न से विशेषम आदाय तद उपादन तस्य स्वरूप अनतिरेकेण तद्वत संपादकत्वात्, तस्य स्वरूप अनतिरेकेण, तस्य स्वरूप अनतिरेकेण विशेष भी स्वरूप से अतिरिक्त नहीं, भेद स्वरूप से अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त नहीं होगा तो तद्वत्व संपादकत्वात् तद्वत्तु असंपादकत्वम्, कैसे परिचित करना तद्वत्वा संपादकत्वा तद्वत्वा संपादकत्वात्, इसमें कितने पद तद्वत्व संपादकत्वम तद्वत् तु असंपादकत्वात् तद्वत् तु, दो आयु अलग निकलेगा तद्वत्व संपादकत्वात् तद्वत्तु तद्वत् तु, तु असंपादकत्व तद्वत् से क्या लेना भेदवत्, भेद जिस प्रकार है इसी प्रकार विशेष को लेकर के भेद जैसे संपादक नहीं हुआ तो इसी प्रकार विशेष भी संपादक नहीं, भेद क्यों नहीं स्वरूप है तो विशेष स्वरूप हो जाएगा। अप्रसिद्ध विशेषणता आपत्तिश्च साध्य क्या है, ब्रह्म प्रतियोगिक तात्विक वेद, ब्रह्म प्रतियोगिक तात्विक वेद प्रसिद्ध ही नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कोई होगा होगा तो अप्रसिद्ध विशेषणता। न जीव ब्रह्मा भेदे अनिष्ट प्रसत्या, जीव और ब्रह्म का यदि अभेद मानेंगे तो जीवगत दोष ब्रह्म में आएगा, संसारी ब्रह्म में आ जाएगा। जीव ब्रह्म भेद अनिष्ट प्रसति, अनिष्ट प्रसति है क्या, अनिष्ट है ब्राह्मण संसारित्व आपत्ति जीव बिना। अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्यत्व आदिव त्वसिद्ध स्वप्रकाशत्व आदिव च साध्य से महान योग्यत्व संभव। अभी सिद्ध करते आकाश सिद्ध करने के लिए इच्छादिकम द्रव्याशितम गुणत्वाद सिद्ध हो जाएगा, इच्छादि द्रव्य आत्मा, इच्छादि द्रव्य में गुणत्वाद, उसके बाद अष्ट द्रव्य आशित बाद हो गया, इच्छादि किसमें रहेगा, पृथ्वी जल तेज वायु आदि में नहीं रहेगा तो आत्मा मानना पड़ेगा। अष्ट द्रव्य अष्ट अन्य द्रव्य आशितत्व में सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्यत्व आदेरिव, अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्यत्व जिस प्रकार, अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य कौन है, आत्मा, आकाश सिद्ध करने के आकाश भी कहते हैं, त्वत्सिद्ध सब एक हो गया। जैसे जीव ब्रह्म भेद अनिष्ट प्रसृति भेद नहीं होगा तो अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्यत्वादिव त्वत्सिद्ध स्वप्रकाशत्वादिव च साध्य से मान योग्य तो संभव। साध्य क्या है, तात्विक भेद मान योग्य हो जाएगा, मान हो जाए अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याशितत्व है किंतु अष्टद्रव्य नहीं रहेगा तो उसे अतिरिक्त किस द्रव्य में रहेगा, सामान्य सिद्ध हो जाएगा, कहीं ना कहीं है साध्य से मान योग्य तो संभव। तो मिथ्या भेद को लेकर जो कहा था वो दोष नहीं, भेद सिद्ध हो जाए कहीं ना कहीं भेद रहेगा, तात्विक भेद रहेगा। इतना वाच्यम तात्विक भेद व्यतिरिके भी उपाधि कल्पित भेद न सर्वानिष्ठ परिहार संवाद, भेद सिद्ध हो जाए कोई बात नहीं किंतु उपाधि कल्पित भेद से व्यवहार हो जाएगा ना, नहीं उपाधि कल्पित भेद से अनिष्ट व्यवहार हो सकता है। तात्विक भेद व्यतिरिके भी, तात्विक भेद नहीं रहने पर भी औपाधिक भेद रह सकता है, औपाधिक भेद के द्वारा व्यवहार हो जाएगा तो तात्विक भेद नहीं मानना है। न तो जीव ब्रह्म वा किंचित धार्मिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी अधिष्ठानत्वात् शुक्तिवती सामान्यतः साध्य प्रसिद्धि। दृष्टान्त क्या है, शुक्ति, साध्य हेतु क्या है, अधिष्ठानत शुक्ति में है अधिष्ठानत्वात्, साध्य क्या है, किंचित धार्मिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी, श्रुति भेद का प्रतियोगी है या नहीं, श्रुति दृष्टान्त है, अधिष्ठान तो उसमें रहा, किंचित धार्मिक भेद प्रतियोगी, भेद प्रतियोगी होगा ना, नहीं श्रुति किम धार्मिक भेद प्रतियोगी, श्रुति यत किंचित धार्मिक भेद प्रतियोगी, किम धार्मिक भेद प्रतियोगी श्रुति है रजता नहीं, क्या अर्थ करते किंचित धार्मिक किंचित प्रतियोगी भेद न, किंचित धार्मिक भेद प्रतियोगी ना, साध्य क्या है, किंचित धार्मिक भेद प्रतियोगी, शुक्ति का भेद रजत में है या नहीं, तो किंचित धार्मिक रजत धार्मिक भेद प्रतियोगी शुक्ति में है, रजतम शुक्तिर्ण रजत श्रुति है क्या, शुक्तिर्ण तो शुक्ति का भेद रजत में है, रजत धार्मिक भेद का प्रतियोगी कौन हुआ, श्रुति हुई, ये दृष्टान्त दिया ना श्रुति को, किंचित धर्मी का प्रति, हाँ किंचित धर्मी का प्रत्यय ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी, किंचित धर्मी का हो गया, जैसे शुक्ति में क्या हुआ रजत धर्मी का भेद प्रतियोगी है, रजत धर्मी का जो भेद नहीं, रजत प्रतियोगी का भेद किस में नहीं, किंचित धर्मी का प्रत्यय ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी, किंचित धर्मिक भेद शुक्ति का भेद है, तो प्रतियोगी ज्ञान अबाध है भेद, भेद का प्रतियोगी, प्रतियोगी ज्ञान है सुक्ति ज्ञान से भेद का बाध नहीं होता है। सुक्ति ज्ञान से सुक्ति का भेद जो रजत में रहेगा, रहेगा ना नहीं, सुक्ति ज्ञान से बाध्य होगा। दो घटपट दो ले लेंगे, सुक्ति और रजत ले लो, तो दोनों लेंगे, सुक्ति और अन्य कोई पदार्थ लिया। किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी, भेद प्रतियोगी तो सुक्ति तो सुक्ति में आनी चाहिए। सुक्ति में क्या भेद प्रतियोगी तो है ना नहीं, सुक्ति भेद का प्रतियोगी बनेगा? सुक्ति क्या भेद अनन्य भाव, उसका प्रतियोगी क्या होगा? तो भेद प्रतियोगी तो है ही, और वो भेद प्रतियोगी कैसे होना चाहिए? जो कि प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य हो, प्रतियोगी ज्ञान से बाधित तो नहीं हो, ऐसे भेद। प्रतियोगी ज्ञान से बाधित तो होता है घट भेद, घट न अप्रतियोगी ज्ञान है गया घट है। अभी क्या करते हैं, जो जीव में अथवा ब्रह्म में भेद सिद्ध करते हैं वहाँ कल्पित भेद लेकर के सिद्ध साधन कहते हैं। ये अब कहेंगे प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी कहेंगे, तो प्रतियोगी ज्ञान से बाधित तो नहीं हो ऐसे भेद कहेंगे। बाधित कल्पित भेद होता बाध्य, ये क्या होगा अबाध्य भेद प्रतियोगी। अबाध्य भेद प्रतियोगन से जैसे सुक्ति भेद प्रतियोगी, सुक्ति भेद का प्रतियोगी सुक्ति हुआ। सुक्ति भेद प्रतियोगी का अधिष्ठान क्या है? सुक्ति का भेद रहेगा रजत आदि में, रहेगा ना नहीं, तो रजत में जो सुक्ति का भेद रहा वो भेद सुक्ति ज्ञान से बाधित तो नहीं होता है। तो किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी तो सुक्ति में आया, अधिष्ठान तो हेतु रहा और साध्य रहा सुक्ति में, तो साध्य रहन से अधिष्ठान तो रहन से ब्रह्म में वहाँ भी किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध हो जाएगा। भेद प्रतियोगी तो जीव ब्रह्म में आएगा, अर्थात तो क्या होगा, कहीं ना कहीं किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी, किंचित विशेष्यक प्रतियोगी ज्ञान, किंचित विशेष्यकम यत प्रतियोगी ज्ञानम तद अबाध्य भेद, ये विग्रह क्या, किंचित विशेष्यक यत प्रतियोगी ज्ञानम, हाँ ये इसमें विग्रह ऐसा, किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान है ना, किंचित धर्मिकम यत प्रतियोगी ज्ञानम, किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान कैसा है? भूतल धर्मिक घट ज्ञान, भूतल धर्मिक घट ज्ञान कैसा है? घटपद भूतल, इसमें किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान, किंचित विशेष्यकम यत प्रतियोगी ज्ञान, प्रतियोगी ज्ञान हो जाएगा जैसे किसी किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान भूतलम घटपत, घटपत हो गया तो हो गया भूतल धर्मिक घट घट ज्ञान, घट भेद का प्रतियोगी घट, घट भेद का प्रतियोगी घट हो जाएगा किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान, किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी, किंचित विशेषकम यत प्रतियोगी ज्ञान तद अबाध्य भेद, किंचित विशेषक जो प्रतियोगी ज्ञान तद अबाध्य भेद, तद अबाध्य भेद प्रतियोगी, तद अबाध्य भेद प्रतियोगी तो रहेगा दृष्टांत में सुक्ति में, सुक्ति में अबाध्य भेद प्रतियोगी तो रहते सुक्ति का भेद लेना पड़ेगा, सुक्ति का जो भेद लेंगे वो किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान से अबाध्य हो, प्रतियोगी ज्ञान से अबाध्य भेद सुक्ति ज्ञान से बाधित नहीं हो। हाँ ऐसे कारण एक सुक्ति का भेद दूसरे सुक्ति में है ना नहीं, तो सुक्ति धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान हुआ, किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान, किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान क्या है? भूतल धर्मिक सुक्ति ज्ञान, कहीं सुक्ति है किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान हुआ सुक्ति ज्ञान, किंचित धर्मिक जो सुक्ति ज्ञान हुआ उससे अबाध्य जो भेद, ये सुक्ति का भेद इस सुक्ति में है, एक सुक्ति यहाँ है ये सुक्ति का भेद इस सुक्ति में है, किंचित धर्मिक प्रतियोगी सुक्ति ज्ञान उसे बाधित तो होगा ये भेद, यहाँ सुक्ति है तो ये सुक्ति में इस सुक्ति का भेद रहेगा ना नहीं, तो सुक्ति में जो भेद रहा ये भेद किंचित धर्मिक सुक्ति ज्ञान से बाधित हुआ, किंचित धर्मिक प्रतियोगी ज्ञान से अबाध्य जो भेद प्रतियोगी, अबाध्य भेद, भेद का प्रतियोगी सुक्ति हुआ, सुक्ति न ये हम सुक्ति एत सुक्ति न, तो किंचित धार्मिक नहीं यम सुक्ति एत सुक्ति न, किंचित धार्मिक भे यद प्रतिविज्ञान सुक्तिवत भूतलम, किंचित धार्मिक प्रतिविज्ञान हुआ, ये किंचित धार्मिक प्रतिविज्ञान से अबाध्य जो भेद, किंचित धार्मिक प्रतिविज्ञान से अबाध्य जो भेद, ये सुक्ति का भेद इसमें है, किंचित धार्मिक प्रतिविज्ञान से अबाध्य हो गया भेद, उसे भेद का प्रतियोगी ये सुक्ति है, ये सुक्ति का भेद इस सुक्ति में है, इस सुक्ति का भेद रहा भेद प्रतिश्रुति हुआ, ये श्रुति किंचित धार्मिक प्रतिविज्ञान से ये भेद बाधित तो हुआ तो अबाध्य भेद हुआ, किंचित धार्मिक जो प्रतिविज्ञान भेद सुक्तिवत ज्ञान उसे अबाध्य भेद का प्रतियोगी सुक्ति हुआ, तो श्रुति दृष्टान्त में क्या आया अधिष्ठान हेतु रहा, और किंचित धार्मिक प्रतिविज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगित्व आया, सुक्ति से सुक्ति भी न हुआ बना नहीं, उनसे क्या होगा जीव अथवा ब्रह्म को पक्ष बनाएंगे उसमें भी अधिष्ठान होने के कारण वहाँ भी ऐसे भेद सिद्ध हो जाएगा, किंचित धार्मिक प्रतिविज्ञान से अबाध्य भेद प्रतियोगिता से क्या होगा भेद जीवों का नाना जीव ब्रह्म जीव का भेद हो जाएगा, जो कि किंचित धार्मिक प्रतिज्ञान से बाधित नहीं हो ऐसे भेद अबाधित भेद का प्रतियोगी होगा, अर्थात ये जो प्रतियोगी होगा ये प्रतियोगी अमुक स्थान में है ज्ञान होने पर भी उसका भेद वास्तव भेद कहीं रहेगा, वास्तव भेद जीव का वास्तव भेद अन्य जीव में, ब्रह्म का वास्तव भेद जीव में, जीव का वास्तव भेद जीव में अथवा ब्रह्म में आएगा, किंचित धार्मिक प्रतिज्ञान से अबाध्य जो भेद इस भेद का प्रतियोगी होगा, जीव ब्रह्म भी ऐसा हो जाएगा, उसमें अधिष्ठान तो रहन से किंचित धार्मिक प्रतिज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगित्व किसमें आएगा जीव में अथवा ब्रह्म में, जीव ब्रह्म में यदि प्रतियोगिता है कैसे प्रतियोगिता अबाध्य भेद मतलब अबाध्य भेद प्रतियोगिता कौन सी क्या होगा जीव ब्रह्म से पारमार्थिक भेद कहीं ना कहीं रहेगा, क्या रहेगा तो अबाध्य प्रतियोग हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, सामान्यतः साध्य प्रसिद्धि कौन से तात्विक भेद सिद्ध हो गया, तात्विक धर्म कहीं ना कहीं रहेगा, ये जो अनुमान करेंगे उसके ऊपर सिद्धांत कहता है यत्किंचित अभाव प्रतियोगी घटादि ज्ञान अबाध्य अभेद प्रतियोगित्व न आत्मज्ञान अबाध्य भेद सिद्धि, तो कोई यत्किंचित अभाव प्रतियोगी घट अभाव का प्रति घट होता ना नहीं, यत्किंचित अभाव प्रतियोगी घट घट ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगित्व सिद्ध हो जाएगा, घट ज्ञान से अबाध्य जो भेद ये भेद प्रतियोगित्व आत्मा में ब्रह्म में आ जाएगा, किंतु अब पारमार्थिक सिद्ध होगा घट ज्ञान से अबाधित भेद ब्रह्म में रह गया उसको पारमार्थिक कहे क्या, पारमार्थिक कब होगा आत्मज्ञान अबाध्य होगा, तो आत्मज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध होगा क्या, यत्किंचित अभाव प्रतियोगी घटादि ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी तो आत्मा में ब्रह्मत्व सिद्ध हो गया, किंतु आत्मज्ञान अबाध्य भेद की सिद्धि नहीं हुई, यदि वहाँ यत्किंचित नहीं करके स्वप्रतिज्ञान कहेंगे स्वप्रतिज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी तो साध्य करेंगे तो स्वप्रतिज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी कहेंगे, ये स्वपद दिया है स्वप्रतियोगी में स्वच तत्प्रतियोगी चम इति स्वप्रतियोगी विग्रह करेंगे, क्या करेंगे स्वच तत्प्रतियोगी प्रतियोगी चि स्वप्रतियोगी, स्वप्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी यदि कहेंगे तो दृष्टान्ते स्वपदन सूक्तिर दाष्टान्ति के स्वपदन आत्मनोक्ति, दृष्टान्त क्या सुक्ति स्व सुक्ति स्वम च तत्प्रतियोगी कौन सुक्ति है, सुक्ति में सुक्ति का भेद, दृष्टान्त में स्वप से क्या लिया सुक्ति, और दाष्टान्ति में स्वपद से क्या लेंगे आत्मा लेंगे, तो एक नहीं हुआ आत्मनोक्तिर व्याप्ति ग्रहण पर व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा, व्याप्ति ज्ञान होगा तो प्रतिज्ञा वाक्य में जो बुद्धित साध्यता आवश्यक रूप से जिसको लिया उदाहरण वाक्य में भी व्याप्ति होनी चाहिए, यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य में जीव ब्रह्म को लिया अधिष्ठान्त सुक्ति है, सुक्ति में यदि ले लेते अधिष्ठान्त पक्ष में नहीं रहेगा क्योंकि स्वपद से एक लेना पड़ेगा, स्वप्रतिज्ञान अबाध्य भेद प्रति तो कहेंगे तो साध्य दृष्टान्त स्वपदन नहीं प्रतियुक्त साध्य दृष्टान्त स्वपदन सुक्तिर दाष्टान्ति के स्वपद आत्मन ग्रहण करेंगे तो दृष्टान्त दाष्टान्ति के सब से भिन्न हो जाएगा तो व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा, व्याप्ति ज्ञान होने के समान होना चाहिए, व्याप्ति ज्ञान ग्रहण उपपत्ति स्व प्रतिविद्या स्वम च तत्प्रति विग्रह करके स्वस्य भेदस्य विग्रह यदि करेंगे स्वपद से स्वपद हेतु न प्रतिविघ्न जो स्वपद से दिया ना स्वपद न सुक्तेरे स्वपद से सुक्ति रहेंगे तो स्वपद से भेद नहीं होगा ना। स्वस्य प्रतिविघ्न यदि कहेंगे भेद से प्रतिविघ्न होता है स्व का प्रतिविघ्न यदि कहें स्वपद से भेद कहेंगे तो स्वपद से सुक्ति ग्रहण कैसे होगा। स्व तो भेद नहीं मैं सुक्ति तो भेद नहीं इसे स्वम च तत् प्रतियोगी च स्व जो प्रतियोगी है स्वपद हो गया प्रतियोगी हो गया प्रतियोगिया सुक्ति स्वपद से सुक्ति लेंगे दर्शांति शब्द आत्मा लेंगे आत्मा में आत्मा प्रतियोगी का भेद सुक्ति में जैसे सुक्ति प्रतियोगी भेद होता है ऐसा लेने से दोनों में स्वपद से एक नहीं लेंगे तो दृष्टान्त दाष्टान्त के में व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा। यत्र यत्र धूमस तत्र बनी ये व्याप्ति में जहाँ जहाँ धूम वहाँ बनी लेकर के पर्वतें धूम लेकर बनी करेंगे। यदि महान से धूम को बना देंगे यत्र महान से धूम तत्र बनी तो पर्वत धूम को लेकर बनी गया ना नहीं होगा। तो सामान्य व्याप्ति होनी चाहिए दोनों में स्वप से एक अर्थ लेना चाहिए। इन दृष्टान्त देते हैं स्वप से में सुक्ति और पक्ष में देते समय स्वप से करेंगे आत्मा तो व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा। यत्तु जीवादि भिन्न इतव साध्यम ब्रह्म जीवादि भिन्न अच्छा जीव जीवादि भिन्न ऐसे करेंगे मिथ्याभेदन सिद्ध साधन मिथ्याभेद से सिद्ध साधन हो जाएगा। अच्छा सिद्ध साधन जो होगा पूर्व जी कहता पश्चात निरासन नियम मिथ्याभेद को लेकर के जो तुम सिद्ध साधन कहोगे इसको निराशा बाद हम करेंगे। सिद्धांत कहता तन्न निरसन उपाय से निरशिष्य मानता जिस प्रकार तुम निराश करो निराशन का जो उपाय उसको हम निराखंडन करेंगे। अर्थात क्या हुआ मिथ्याभेद से सिद्ध साधन दोष रहेगा जो सिद्ध साधन को तुम निराश करने करोगे निराश करने का उपाय को भी हम खंडन करेंगे तो सिद्ध साधन दोष रहेगा। न च ब्रह्म जीव पृथ्वी का धर्मी सत्ता समान सत्ता के भेदवत इतिव साध्यम ब्रह्म को पक्ष बनाएंगे जीव पृथ्वी का धर्मी समान सत्ता का भेदवा जीव पृथ्वी के भेद ब्रह्म में सिद्ध होगा। ब्रह्म में क्या सिद्ध होगा जीव पृथ्वी भेद फिर कैसे है धर्मी समान सत्ता का धर्मी सत्ता ब्रह्म सत्ता पारमार्थिक सत्ता वाले भेद सिद्ध हो जाएगा। तो धर्मी पद है ना ब्राह्मण उतो अप्रसिद्ध विशेषणत्व तादवस्यात् ब्रह्म यदि धर्मी पद से लेंगे स्व समान सत्ता का पारमार्थिक भेद कहीं सिद्ध होगा प्रसिद्ध विशेषण यत्किंच धर्मी यदि कहेंगे तो घटादि धर्मी समान सत्ता का भेद आ जाएगा ब्रह्म में आ जाएगा तो क्या होगा पारमार्थिक सिद्ध होगा सिद्ध साधना। विपक्ष बाधक रूप विशेष अभावे पूर्वोक्त असाधारण आपत्ति विपक्ष बाधक तर्क नहीं होगा तो असाधारण दोष क्या है जो बनाएंगे हेतु सपक्ष में नहीं रहेगा विपक्ष में नहीं रहेगा केवल पक्ष में रहेगा तो क्या होगा असाधारण निकांत जैसा अभी आया था सर्वज्ञ तो अभी आया था किस पृष्ठ में 71 पृष्ठ में आया था नीचे पंक्ति में आत्मत्वम नहीं धर्मी सत्ता समान सत्ता के भेदवदिति साध्य करने असाधारण्यात असाधारणते ब्रह्म तत्व जीवाद भिन्नम सर्वज्ञत्वात् ये जो सर्वज्ञत्व दिया ब्रह्म धर्मी सत्ता समान सत्ता भेद विधि साध्य करेंगे तात्विक भेद के स्थान पर ऐसा करेंगे सर्वज्ञत्व हेतु करेंगे तो सर्वज्ञत्व हेतु पक्ष में केवल रहेगा ब्रह्म में और सपक्ष विपक्ष दोनों नहीं रहेगा तो असाधारण निकांतिक होगा। इसी प्रकार यहाँ भी यहाँ क्या सिद्ध था अधिष्ठानत्व था अधिष्ठानत्व जो अधिष्ठान नहीं सर्वज्ञत्व आदि करना पड़ेगा साध्य क्या करेंगे ब्राह्मण उक्त अप्रसिद्ध होते घटादि धर्मी समान सत्ता तो सीधा विपक्ष बाधक रूप विशेष अभाव पूर्वोक्त असाधारण आता तर्क गृहित विशेष नहीं तो असाधारण हाँ विपक्ष बाधक तर्क में क्या है विपक्ष में हेतु रहेगा तो तर्क नहीं रहेगा विपक्ष बाधक तर्क तो असाधारण हो जाएगा असाधारण निकांतिक है असाधारण निकांतिक के लिए दो प्रकार है एक तो असाधारण होता है सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्ति होता है असाधारण होता है और एक है विपक्ष व्यावृत होता है काली निश्चित साध्यवत अभृति साध्यवत्व ने निश्चित घटादो घटा हेतु व्यावृत निश्चित साध्य बाला में सपक्ष व्यावृत सपक्ष में नहीं रहेगा सपक्ष में नहीं रहेगा तो साधारण सपक्ष आवृत्ति विपक्ष में तो नहीं रहना चाहिए और सपक्ष में भी नहीं रहेगा तो हो जाएगा असाधारण सपक्ष क्यों है विपक्ष बाधक रूप विशेष अभावे ओ